Za daleko od istoka došla je životinja da nam prodaje kravate. Oslobođenje poreza, on je iznad zakona, sada svima je bebate. Pošla je životinja da nam prodaje kravate. Pobođenje poreza, on je iznad zakona, sada svima je bebate. Na prljav